जाने जान जाने जान सुने हैं नजारे दिल तुझको पुकारे जाने जान जाने जान बिन तेरे क्या जीना सुने हैं नजारे दिल तुझको पुकारे मेरी तो खुशी तेरी है ये जिंदगी तेरी जाने जान जाने जान बिन तेरे क्या जीना कैसे होंगे पूरे मेरे सपने अधूरे साथिया साथिया जान भी दे दूं तुझे तेरे लिए जीना मुझे ओ प्रिया तन्हा अकेले कहीं मैं ना तुझे जाने दूंगा प्रियतमा प्रियतमा बस मैं निभाऊंगा मैं तुझ पे लुटाऊंगा मैं दो जहां ना कोई अड़चन है ना है कोई भी अब मुश्किल कह रही है ये राहे नजदीक है मेरी मंजिल दुनिया से न हारेंगे किस्मत को संवारेंगे जाने जाने जा बिन तेरे क्या जीना सुने हैं नजारे दिल तुझको पुकारे मेरी तो खुशी तेरी है ये जिंदगी तेरी जाने जाने जा बिन तेरे क्या जी सदियों पुरानी है ये अपनी कहानी है ये दिल रुबा गीतों की जुबानी है तू सांसों की रवानी है तू ओ जिया नगमे लुटाता रहूं तेरे लिए गाता रहूं उम्र भर वादे कभी तोड़ू ना मैं संग तेरा छोड़ू ना मैं हम सफल लेके तेरे सब आंसू तुझको सनम हंसी दे दूं भर के अपनी बाहों में मैं दर्द तेरे सब ले लूं तू मेरी खुदाई है नस नस में समाई है जाने जाने जा बिन तेरे क्या जीना सुने हैं नजारे दिल तुझको पुकारे मेरी तो खुशी तेरी है ये जिंदगी तेरी जाने जाने जा बिन तेरे क्या जी